У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Александр Лукашенко і ўсе астатнія. Прамова на ўсебеларускім сходзе. Выбарчая агітацыя ў дэкарацыях пацёмкінскіх вёсак. Беларускія таямніцы заходняй палітыкі ў святле «Вікілікс». Гэта іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. У 18 гадзін сёння перадача ў эфіры «Белсата». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Я хацеў бы пачаць з лічбы выбараў, дакладней, з дзвюх лічбаў. Это 2,5 тысячы чалавек у теплой зале за Лукашенко и 2000 человек на морозной провокзальной площади за перемены. Юрий, вы математик, какая личба большая? Ну, ведаете, тут можно пригадать старую примовку, что за одного битого двух небитых даюсь. Люди, которые собрались на привокзальной площади, ну, битые в прямом и в переносном сенсе. Те битые ОМОНом, те битые контрактной системой, битые страхом, битые несправедливостями, битые немагчимостью самореализации, так что подличивайте сами. Валер, еще одна личба, якая приходит в голову, это трехгодинная промова Александра Лукашенко. Амаль 200 хвилинов запар, отрывающийся от паперов, и он выкладал на белорусском сходе свою промову, якую транслявали все белорусские каналы, радио. Скажите, як бы вы оценили, на во что увогуле потребные Лукашенко такие подобные на съезды КПСС массовые сходы? Справа тем, что у самой концепции этого всебелорусского народного съезда закладена тоталитарная идея, небыто гэты съезд представляя весь белорусский народ. Тому гэты з'езд, гэта сродак легітымізацыі, всенароднай легітымізацыі Лукашэнка ў якасці кандыдата на вышэйшы пост у дзяржаве, як сродак благаслаўлення Лукашэнка на прэзідэнцкія выбары. То бок, паводле гэтай канцэпцыі, увесь беларускі народ, які, ад імя якога гаворыць гэты з'езд, падтрымлівае Лукашэнку. І ўсе астатнія кандыдаты, яны да беларускага народа, як казаў Лукашэнка падчас выступу да Беларусі, не маюць дачынення. То бок ёсць народ, які падтрымлівае Лукашэнку, і ёсць апазіцыя, якая невядома хто, ці то ворагі народа, ці хто яшчэ. У гэтым сэнс вось такіх формаў, такога фармату. Падчас тлумачэння, чаму сабраліся гэтыя людзі ў гэтай зале ў цэнтру Мінска, звычайна кажацца, што мы вызначым шлях руху наперад. Як будзе жыць Беларусь наступную пяцігодку? Мысленне ідзе пяцігодкамі. Скажыце, Юры, з пункту гледжання, скажам, эканамічнага, як гэта выглядае? Як бачыцца Александру Лукашэнку, удзельнікам гэтага сходу, будучыня Беларусі на наступныя 5 гадоў з гэтага пункту гледжання? Ну, наконт удзельнікаў сходу сказаць цяжка, яны там асабліва нейкіх альтэрнатыўных меркаванняў не выказвалі, але вось прамова самога Лукашэнкі, она зрабіла такое даволі дзіўнае ўражанне, асабліва з улікам таго, што было базай, тлом ягонага выступу. Базай была праграма, падрыхтаваная ўрадам на наступныя 5 гадоў. На думку экспертаў, гэта такая, ну, не самая, можа, нават кепская праграма даволі асцярожных рынкавых рэформаў. Але патас выступу Лукашэнкі, патас ягоных, так бы мовіць, адрываў ад тэксту, быў абсалютна іншы. Ён нібыта на машыне часу вярнуўся, ну, ледзь не ў 94 год. Могуся сказаць, што ён гаварыў адразу дзве прамовы. Адна прамова як бы напісаная правільная, а другая вось як яна насамрэч глядзіць. Ну, як... там цяжка сказаць, які слой сапраўдны, які не сапраўдны. Можа быць, рабіць-то будзецца рэальна тое, што напісана ў праграме, якая узгоднена з міжнародным валютным фондам. Дарэчы, там не самыя кепскія ацэнкі былі міжнароднага валютнага фонду. Але ў дадзеным выпадку Лукашэнка выступаў, калі вось ён казаў гэтыя такія абсалютна прасавецкія рэчы, як пэўны заклінальнік змеяў. А можа і закладнік гэтых сваіх уласных заклинання. Ян, от при аналізі подобних з'явів, які по естетиці своєї, як Валер каже, мають тоталітарну природу, тоталітарний характер, ми хочемо чи не хочемо, мусимо опіруватися апаратом, придуманим Орвелом. Менавіто двудумством. І, відать, найбільш чулівий в этом, во всій этой ситуації, в аналізі того, що буде, це білорусько-російські відносини. Ось тільки що протягувалася фактично полгода вельми моцная война с Россией. Фактично, навод Россия из Белоруссии. Пропагандистская активная. Як бы вы оценили и прочитали послание Лукашенко про будущую белорусско-российских отношений на этом сходе? Вы видите, мне так само только что пришло в голову поравнание с Орвелом, бо мне здається, что это двоистость и суперечливость, и спроба, как бы скажем, эту суперечливость у одним послании выказать, и она выступала у программе замежных отношений Беларуси с Россией и с Европой еще больше выразно, чем в экономичной программе. По-моему, варто на початок пригадать такую фразу, якую он сказал, Лукашенко сказал, «Николи и с никим мы не будем так тесно супрацовничать, як с Россией». По-моему, это ключевая фраза до разумения того политично-психологичного момента, яким он опинулся на передадні президентских выборов. Бо, с одного боку, Лукашенко хочет показать, что ось, он и с Заходом уже будет выбудовывать стосунки с усім інакш, без того ранейшего перехилу, який был у бок Москвы. Але и он так само же разумеет, что перехил это настолько серьезный, что не у ближайшей, не у середней перспективе его не удастся, скажем, снять. А тому и он и посылает посыл Москве, не хвалюйтесь, никуда от вас я не пойду. И еще, по-моему, одна истотная справа. Лукашенко, по-моему, непокоится, что ягоны базовые электорат, это не палатки в отношении с Москвой, крышку огломаздили, а тому так само он и им посылает сигнал этими разными суперечливыми формулировками, что, скажем, теперешний конфликт с Кремлем, это, ведаете, таки дробный эпизод, а стосунки обовязково нормализуются, не хвалюйтесь. Так что можно сказать, что по российской теме тут Юра уже ужил такое слово «заклинальник змеев», скажем, «гипнотизор», и он именно так старался поводить себе, говорячи про стосунки с Москвой. Ну, все ж таки, коллеги, справа на этом тыдне была не только у словах, але была и, я бы сказал, по дорожжах. Валер, все ж таки я попросил бы вас прокомментовать такую околичность. Грозные слова сбоку Москвы, сбоку Медведя, у видеоблогах, у передачах телевизийных российских каналов. И вот же они снова собираются и сидят за одним столом. Это сигнал для белорусской номенклатуры. Сигнал для белорусских выборщиков, что Лукашенко перемог перед выборами у своей спрешцы с Москвой, по-вашему? Я думаю, что российское керовництво глядит на эту ситуацию трохи из инших категорий. У них по плану повинен быть саммит, ну и на этот саммит, зразумело, от имя Беларуси проезжали ей керовник. Коли казать трохи шире, чем эти саммиты, эти перемовы помеж премьер-министрами двух краин, то я бы сказал так, Россия трохи не различила свои силы. Она мощно замахнулась, але отрымалось, что партнер, союзник не спужался этого замаху. И в вынику Россия просто опустила вот эту руку с дубинкой в руце и не стала бить. Потому что информационная война информационной войной, але коли экономичные механизмы остаются ранейшими, коли неких новых кроков по затисканию Беларуси в экономичные тиски не отбывается. Не отбывается резкого вмешания России в выборчую кампанию в Беларуси. Ну, тогда можно сказать, что Россия не различила свои силы, а показала свою слабость и сделала полные маленькие кроки назад и готова снова иметь справу с Лукашенко. И тому вот с этого глядишь, можно лечить, что саправды в полном смысле, ну, Лукашенко, по крайней мере, не проиграл. Можно сказать, что отбылась ничья. Але коли ничья помеж мощной командой и слабой камандай, то гэта заўсёды нічыя на карысць слабай каманды. То бок у данным выпадку на карысць Беларусі, беларускага кіраўніцтва афіцыйнага Мінска. Што ж, Валер, калі гаварыць уже спартовымі тэрмінамі, то відаць трэба сказаць, што турнір не скончаны. І это не апошняя гульня паміж Москвой і Мінском. І калі гісторыя нечаму вучыць, мы бачылі, што адбывалася паміж Москвой і Киевом на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах і што адбылося на мінулых. Прэзідэнцкія выбары, кампанія выбарчая, сёлета адбываецца, магчыма, у самых свабодных за доўгі час, больш чым за 10 годзе умовах. Тут і магчымасць правесці той же самы альтэрнатыўны усебеларускаму народнаму сходу, сход на прывакзальнай плошчы ў Мінску, магчымасць праводзіць пікеты, агітацыю і ў Мінску, і ў іншых гарадах. Нават колькасць абмежаванняў, колькасць умяшання міліцыі ці адміністрацыі ў эту фазу кампаніі ўсё ж такі значна меншая, чым была раней. Больш свабоды і на радыё, і на тэлебачанні для удзельнікаў гэтых выбараў. Гэта адначасна магчымасць, гэта адначасна, канешне, і выпрабаванне. Валер, як бы вы сказалі, наколькі удала, па-вашаму, выкарыстоўваюць гэтую магчымасць удзельнікі выбарчай кампаніі? Я думаю, што ў пэўным сэнсе зразумела апазіцыйныя лідары, апазіцыйныя арганізацыі гэтую сітуацыю новую выкарыстоўваюць. Тут можна узгадаць і даволі рэзкія, нават скандальныя выступы апазіцыйных кандыдатаў па радыё і тэлевізіі, і вось ужо другая масавая вулічная акцыя за час выбарчай кампаніі. Але я хачу сказаць, што гэта толькі частковае выкарыстанне. Гэта спроба паказаць сябе, прадэманстраваць сябе, але гэта не ёсць змаганне за рэальную ўладу. Я думаю, што сама гэтая магчымасць больш ліберальнага вядзення выбарчай кампаніі з'явілася менавіта таму, што ўлады ўбачылі раскол апазіцыі, іх няздольнасць арганізавацца, кансалідавацца, няздольнасць прапанаваць адзіны сцэнар, адзінага кандыдата, адзіную альтэрнатыву. То бок гэтыя выступы, гэтыя акцыі, яны трохі узбударажылі грамадства, але не больш за тое, яны не далі пэўнага адказу грамадства, што ж ім рабіць. Ну, акрамя таго, што выходзіць 19 снежня на плошчу, але выходзіць дзеля чаго і выходзіць, каб бараніць каго, пакуль не зразумела. То бок нема яснай і зразумелай альтэрнатывы Лукашэнку. І таму гэта пакуль што змаганне за ўмасаванне сваіх пазіцый, але не змаганне за ўладу. Мне падаецца, што менавіта так разглядаюць гэтую сітуацыю і грамадства, і наменклатура, і ўсход, і захад. Я б сказаў, што вось гэтыя два тыдні свабоды, выступы на радыё, выступы на тэлебачанні, яны, от, на мой погляд, на мой суб'ектыўны погляд, ну, от, скажам, крыху змянілі іерархію в гэтым стосе апазіцыйных кандыдатаў. Скажам, ані Мікола Статкевіч, ані Віталь Гамашэўскі, ну, неяк не разглядаліся як фаварыты. Але мне здаецца, пасля іх вельмі яскравых выступаў, яны палепшылі свае пазіцыі сярод гэтай дзевяткі. І у мяне, дарэчы, такое ўражанне, што плошча, ну, калі яна будзе, яна стане спаборніцтвам сцэнароў Некляева і Статкевіча і Рымашэўскага. В принципе, гэта мы ўжо бачылі 24 лістапада падчас акцыі. Я не выключаю, што гэта працягнецца. Спаборніцтва двух сцэнароў працягнецца і 19 снежня. І яно ўвогуле можа быць, менавіта дзякуючы таму, што, па меншай меры, вось гэтыя два палітыкі вельмі ўдала скарысталі тэлебачанне і радыё. Працяг перадачы «Тыдзень з радыё Свабода» пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сергій Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнт Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. Нягледзячы на аўтааварыю, Яраслав Раманчук не мае намеру ўносіць змену ў свае планы і працягне сустрэчы з выбарцамі. У наровле пьяны с ножом накинулся на сябра команды Ромашевского Миколу Арцюхова. Несвярозы выкрикивал нечто супрать Ромашевского и в подтримку деющего керовника державы. Зняволенному Миколаю Туховичу отмовляют у стоматологичной допомозе, а Андрея Бондаренку тримают у адмысловой камеры и забороняют передавать ему теплые речи. Двое суток тримая гладовку шматдетная мать з Могилева Наталья Шкадун. 11 годов она бесплённо домагается для своей семьи полепшения жильевых умов. 10 активистов незарегистрованной организации «Право Альянс» провели акцию супрац наркотиков на Комаровском рынке у Менску. Вы слухаете передачу «Тыдзень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы выпуску – выступ Александра Лукашенко на Всебелорусском сходе, выборчая агитация во умовах относной свободы, визит президента Беларуси в Москву, польская политика относной Беларуси у светле Викиликс. Ян, вы хиба один из усих нас трех удельников этой передачи, но, может быть, Валер в большей мере, кто чуя голосы электората? Тому, что вы щодня прослуховуєте десятки, а часом і сотні телефонних дзвінків на свободу, в яких люди виказують своє відносини до того, що відбувається. От міркуючи по этом, як би ви сказали, який винік досягнули під час агітаційної кампанії этой, більш в свободних умовах, этой кандидати? Люди реагують на більшу ступінь свободи слова? Безумовно, реагують. Люди просто шмат у яких дзвінках пацвярджаюць, што менавіта мы маем дастойных кандыдатаў, якія маглі б замяніць дзейнага кіраўніка дзяржавы. І, натуральна, людзі разумеюць, што, як бы, скажам, умовы, якія былі створаныя для гэтых кандыдатаў, яны нероўныя. Але, ведаеце, мы живем уже у такую эпоху, где, как бы, скажем, розные, нечеканные, ці нават цікавые сюжеты и заявы, якія робятся на телебачанні, людей уже не кранают так, как, например, в канале 10-15 годов тому. Калі менавіта ось знакамітым Александр Лукашенко стал пасля, як бы, скажем, выступу пасля своей антикоррупційної промовы под конец 93-го году. Зараз, по-моему, ні один з гэтых кандидатов, і он такого прорыву телебажання виступаючи, хоча і мав свободно, і не було цензури, і он не зробив. Відаць, тому менавіта, що люди вже крышку не реагують так спонтанно, бо яны ўжо з тэлевізара пабачылі столькі розных нечаканых заяваў і сюжэтаў, што гэта як бы крышку прыелася. Ведаеце, але калі сказаць пра тое, хто як бы сабе набраў найбольш палітычных ачкоў у гэтых выступах, дык мне здаецца, што вось Статкевіч, якому раней не шанцавала, калі можна так казаць, прапіярыць сваю асобу, у гэтымі двума выступамі на тэлебачанні ён моцна вырас. По-моему, это самый яркий акцент этой кампании. Еще одна яркая подея этого тыдня, это то, что мы не раз обмерковывали тут за круглым столом, это махчимость зыходу всех оппозиционных кандидатов с гэтых выборов, менавіта до гэтага закликов Владимир Некляев. Юра, как бы вы могли прокомментовать эту заяву, зробленную как раз вот теперь? Мне этот крок по ширости не уявился вельми удалым. С двух причин. Первая с причины его реализуемости. Ситуация была не та, что Некляев, скажем, домовился с всеми восемью остатними, те хотя бы со своим союзником Андреем Санниковым, про что было обвешено, что они там разом идут. И он вот, вышел сам, я Владимир Некляев, я лечу, что треба сделать так, следуйте за мной. Ну, до речи, нечто подобное мы бачили на минулом тыдне подчас теледебатов, когда господар Некляев сказал, что я в их удельничать не буду, бо у них нема Лукашенки, и пошел на выход. И он один и вышел, а все остальные застались. Не выключено, что с этой теперешней егоной пропановой может быть то же самое, урешті-решт егоный авторитет в очах остатних альтернативных кандидатов не такие уже мощные, что и они, так бы мовить, взяли под козырек. И еще, який момент, на мой погляд, не надто удалый у егоном заклику, это мотивация. Бо он сказал, что Европа и Россия не повинны признавать эти выборы, коли они признают, это будет нашей поразой. Ну, коли политик выносит оценку выборов за межи своей страны, я не лечу, что это удалый крок. Может быть, покуль рано говорить удалый или неудалый, но принамсі певная эффективность у замежных оценках выборов завсёды присутничая. В какой ступени она может быть важная теперь? Попробуем как раз разобраться. У Беларусі на гэтым тыдні ўжо пачалі працаваць міжнародныя назіральнікі. Місію ўзначальвае Герт Хінріх Арэнц, які зрабіў некалькі важных заяваў з нагоды таго, як ідзе кампанія і выбары. Я працытую. Прысутнасць дзейнага прэзідэнта на дзяржаўным радыё і тэлебачанні нашмат перавышае прысутнасць там іншых прэтэндэнтаў. Та першая заява звязаная з агітацыяй. Другое, кіраўнік, дарэчы, адзначыў, што ўсё ж такі астатнія кандыдаты ў прэзідэнты маглі крытыкаваць прэзідэнта і дзейную ўладу досыць жорстка, і гэта з'яўляецца прыкметай сапраўднай выбарчай кампаніі, то есть там быў мінус, тут плюс. Але вось трэцяя заява. Калі ў ноч пасля выбараў я буду атрымліваць сотні і сотні справаздач, у якіх будзе напісана, што падлік галасоў праходзіў дрэнна ці вельмі дрэнна, то я не змагу зрабіць пазітыўнае заключэнне. Ці вынікае ўжо з гэтых заявах, Ян, па-вашаму, якое это можа быць заключэнне? Ну, докладно не, але я думаю, что некие высновы можно сделать. По-моему, этим разом заключение миссии назиральника АБСЕ будет больше двоистое, я бы сказал, чем после инших выборчих кампаний у Беларуси. То бок, больше натиск будет покладен на прогресс у демократизации выборчего процесса у Беларуси, на отсутность вмешания органов аховы правопорядку, кампанию и т.п. подобные речи. И еще мне подается, что до этого заключения больше уваги привяжа Европа. Принамсі на символично-пропагандистском узровне. Бо не секрет, что европейский климат политичный вокруг Беларуси и Лукашенко, он уже от 2 годов радикально изменился. И пригадаем недавний визит Сикорского и Вестервеля, где, скажем, приехали 2 ведущие политики Евразвязу с месседжем: мы дамо 3 мільярды еўра за больш-менш дэмакратычныя выбары ў Беларусі. Так што я думаю, гэтая дваістасць і тыя акцэнты пазітыўнага прагрэсу ў выбарчым працэсе ў Беларусі ў Брусэлі будуць успрыняты з палёгкай. Мы загаварылі пра Польшу. На гэтым тыдні адбыўся чарговы выкід WikiLeaks, у якіх ідзе гаворка пра тое, што польскае кіраўніцтва, прэм'ер-міністр Туск і міністр замежных справаў Сікорскі, як яны фармулявалі сваю пазіцыю адносна Беларусі для сваіх амерыканскіх суразмоўцаў. І гаворка там ішла пра тое, што пры дзеючай уладзе Беларусь можа застацца буфернай зонай, санітарным кардонам, такім раздзелітелем, паласою бяспекі паміж Расіяй і Польшай. На гэтым тыдні, калегі, прэзідэнт Польшы Камароўскі сустракаўся ў Белым доме з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Абамам, і яны зрабілі сумесную заяву, у якой яны выказаліся разам, што мы хочам справядлівых выбараў у Беларусі. Ці можна, па-вашаму, сказаць, што нешта тут змянілася ў падыходзе Амерыкі і Европы, што яны зблізілі свае пазіцыі? Ці, па-вашаму, пераменаў тут няма? Як вы прааналізавалі вось гэтую сустрэчу і ўцечкі інфармацыі з WikiLeaks? Ян? Ну, я не спадзяваўся, што Камароўскі з Абама могуць сказаць, што яны чакаюць несправядлівых выбараў у Беларусі. Гэта па-першае. Прэзідэнты мусяць так казаць, і яны сказалі тое, што ад іх чакалася. А вось гэтая сама выцік інфармацыі, гэтая дэпеша ад амерыканскіх дыпламатаў з Варшавы у Вашынгтон. І нагадаем, што гэта было ў 2008 годзе, зараз пасля таго, як здарыўся збройны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй, і пра тое, што мы тут не раз гаварылі ў гэтай студіі, што як бы ад таго часу радыкальна змяніўся клімат вакол Беларусі, змянілася, як бы, скажам, бачанне беларускай праблемы ў Еўропе і Вашынгтонам, і Варшавай. Што мяне ў гэтай дэпешы зачапіла моцна, это вядома, это тое, што, скажам, Польша ўзяла на сябе ролю лідэра, і вы сказалі чаму. Польшы залежыць, каб мець такі буфер, і ці як это, як бы не назваць. Але там было яшчэ такая заўвага, што вось выглядала на тое, што Польша не ўзгадняла гэтага кроку з Вашынгтонам, што яна, скажам, это зрабіла самастойна. Это было самастойнае рашэнне Варшавы, каб цягнуць Беларусь за вушы ў Еўропу. А па-другое, там была заўвага, што вось гэтая ініцыятыва Польшчы, яна карысна дапаўняе, як бы скажам, высілкі Вашынгтону. Гэта значыць, што ўжо 2 гады таму і Вашынгтон, не гледзячы на тое, што, скажам, тут вялікае напружанне паміж, як бы скажам, ЗША і Беларусі існуе, і амбасады не працуюць, і так далей, але Вашынгтон таксама сваё стаўленне змяніў да Беларусі, хоць афіцыйна гэтага не афішаваў. У гэтай дэпешы можна сказаць, што вось з таго, што вось зараз сказаў Ян, проста выразна было бачна, што бакі гуляюць у гульню добры і злой следчы. Амерыка – это злой следчы, Европа, у дадзены выпадку Польша, это добры следчы. Но они насамрэч гуляюць одну і тую ж гульню. Валер, калі б я вам задаў пытанне, ад гэтай гульні каму больш выгады, беларускай апазіцыі ці беларускай уладзе? Зразумела, што ад гэтай гульні больш выйграе беларуская ўлада. Ну, зразумела, што адзінства няма нават сярод еўрапейскіх краінаў, не тое, што паміж развязам і злучанымі штатамі. Але відавочна, што змянілася канцэпцыя, што калі на папярэдніх выбарах Захад ставіў на апазіцыю, калі Захад думаў, што тут магчыма каляровая рэвалюцыя, калі адзіны кандыдат ад апазіцыі Александр Міленкевіч прымаўся на вышэйшым узроўні ў еўрапейскіх краінах, то цяпер сітуацыя памянялася. Цяпер Захад робіць стаўку на Лукашэнка, на супрацоўніцтва з ім, на тое, каб такім чынам можна было б на яго ціснуць і неяк змяняць сітуацыю ў Беларусі. Глядзіце на перададні выбараў. Захад практычна спыніў матэрыяльную падтрымку апазіцыі, але ў Мінск з'яўляюцца палітыкі еўрапейскія, прэзідэнт Літвы Грыбаўскайте, міністр замежных справ Польшы і Нямеччыны. І сам факт таго, што дзяржсакратар ЗША Клінтон сустрэлася з міністрам замежных справ Мартынавым фактычна за тры тыдні да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, кажа пра тое, што і Злучаныя Штаты фактычна робяць стаўку на Лукашэнка. Таму што, згледзячы фармальнага, які сэнс аб нечым дамаўляцца з урадам, які хутка пасля выбараў можа і сысці. То бок, у ЗША не вераць у тое, што ў Беларусі нешта можа змяніцца, і таму дамаўляюцца з тым урадам, які прадстаўляе сёння Александра Лукашэнку. Таму апазіцыя апынулася ў зусім новым становішчы, становішчы, калі ад Захада толькі поўная маральная і палітычная падтрымка і больш нічога. І таму апазіцыя зараз знаходзіцца ў стане перафарматавання, ў стане перабудовы сваіх вонкава-палітычных канцэпцый, і, магчыма, зусім новы погляд будзе на Расію, што ўжо выяўляецца падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў гэтай кампаніі. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Пакуль ляціць страла. Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў. Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце «Свабоды». Перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла».